یا الهی بهترینی، بدل مؤمن اجینی، ای خوش روز وصالت چون تو رب العالمینی. اولی تو، آخری تو، پادشاه قادری تو، ناظری و حاضری تو، بر تو من دارم یقینی، حاکم هر دو جهانی، هر کران از تو نشانی، خالق هفت آسمانی، زینت آرای زمینی. نام تو آرام دلها، از تو روشن شام دلها، هر کسی بر بام دلها، بر تو می ساید جبینی، ای جواب هر سؤالم، از تو شد آسود حالم، کرده ای تو در دو عالم، رای حق را چون نگینی. رحمتت هر جا نمایان، بر درت ما چون گدایان، تو امید بینوایان، شادی قلب حزینی، درد دلها کم نباشد، هر کسی محرم نباشد، چون تو باشی غم نباشد، مرهم روح غمینی. نام پاکت ای شهنشاه، بندگان را یار و همراه، یاد تو هرگاه و بیگاه، کرده با دل هم نشینی. یا الهی بهترینی، با دل مؤمن اجینی، ای خوش روز وصالت چون تو رب العالمینی، چون تو رب العالمینی.